بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم kwa sasa bila shaka tupo ndani ya mwezi mtukufu wa Rajabu, na karibuni tu tutakuwa tumeingia ndani ya mwezi wa Shaabani na kuweza kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tuchukue fursa hii ya kukumbushana kunako mambo muhimu sana na Ramadhani, kusikana Ramadhani yani. Napenda tukumbushane, aidha tupeane faida kunako risala moja fupi mno yenye safha takriban 25 ambayo ni muhadhara wa Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, ambayo imekusanywa na binti yake Ummu Abdullah bint Sheikh Muqbil ibn Hadi ibn Hadi al-Wadi'i. Risala hiyo inaitwa Kaifa nastaqbilu Ramadhana, vipi tutaipokea Ramadhani. Tutajitahidi kuchukua kidogo kidogo hadi pale ambapo tutakapomaliza risala hiyo. Bila shaka haitotuchukua muda mrefu. Mwanzo kabisa tukianza na utangulizi wa Sheikhati Ummi Abdullah binti Sheikh Muqbil hafidha, binti Sheikh Muqbil hafidha Allah. Utangulizi wa Sheikha binti ya Sheikh Muqbil ambaye ni Ummi Abdullah, kama sikusahau jina lake, anaitwa Aisha ala muhifadhi ya alima, ni msomi mkubwa. Anasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فهذا شريط كيف نستقبل رمضان لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله، قمنا بتفريغه رغبة في الاستفادة منه والإفادة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم نعم. Shukrani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kushukuriwa kuliko kuwa kukubwa, kuhimidiwa kuliko kuwa kukubwa, tena kuliko kuwa kuzuri kwenye baraka ndani yake, kama jinsi anavyopenda Mola wetu na anaridhia. Na shahidilia kwamba hakuna abudi wake kwa haki isipokuwa Allah peke yake ambaye hana mshirika. Na ninashahidilia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Ama baada ya hayo, hii ni kanda ambayo unwani yake ni kaifa nastakbilu Ramadhana, vipi tutaipokea Ramadhani, ya Sheikhi ya liwalidi ya mzazi wangu Sheikh Muqbil, Allah amrehemu. Tumechukua jukumu hili, aidha tumesimamia kazi hii kwa kutaka fawaida, yani kwa kuchukua faida kwa shekhe wetu na kuzizagaza faida hizi. Kisha akasema qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, wakasema subhanaka, utakasifu ni wako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, yani wewe umetakasika, hatuna ujuzi isipokuwa kwa yale ambayo uliotufunza, yale ambayo wewe Allah uliotufunza. Hakika wewe ndiye mjuzi mwenye hikma. Wa malaika wanamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Allah alipouliza majina baadhi ya vitu, akamwambia hatuna ilmu, wewe ndiye mjuzi, hatuna elimu isipokuwa yale ambayo uliotufunza. Naam, Sheikha Ummu Abdullah hafidhaha Allah kaendelea kusema, wakana alladhi qumna bihi ma yaati, na yale ambayo tuliyoyafanya tuliyoyasimamia kwa kuyaandaa ni haya yafuatayo: ithbatu nassi au ithbati, yani bi ithbati inakuwa ni majrur, ithbati nassi kadhalika, ukisema ithbatu inakubali. Ithbatu nassi alhadithi min masdarihi ghaliba, kuithibitisha maneno ya hadithi kunako chimbuko lake, yani katika vitabu vyake ambavyo inapatikana ndanimo. Mara nyingi sana anasema tumefanya sehemu nyingi vitu kama hivyo. Walihadha kad yujadu shay'un min alikhtilafi fi ba'd alalfazi li'annahu manqulun manqulun min masdarihi alladhi 'azahu 'azahu walidi rahimahullah ilayhi. Na wakati fulani unakutana pana ikhtilafu kunako baadhi ya matamshi, kwa sababu kwa sababu ya kunukuliwa kutoka kwenye masdari ambazo mzazi wangu Allah amrehemu amekuwa akiegamiza hizo nasu kunako masdari hayo. Kila alipokuwa akisema mzazi wangu, makusudio ni Sheikhu Muqbilu, Asheikhu Muqbilu rahimahullah. Wa kadhalika alladhi lam ya'zuhu, na kadhalika yale ambayo atakuwa hakuyasigamisha, hakuyashiria wapi anapopatikana. Inda sharhihi rahimahullah fi athna'i alhadith nu'akhiruhu ba'da alhadith mubashara, wakati wa darasa zake basi tulikuwa tunazichelewesha baada ya hadithi moja kwa moja. Ma kana min ziyadatin ibaratin ja'alnaha, yale ambayo yamekuwa ni katika ziada ya ibara fulani, matamshi fulani, ja'alnaha baina ma'kufaini hakadha, basi tulikuwa tunaijalia, tunaweka baina ya mabano ambayo tunasema kwa lugha ya nyumbani parantezi, yani yenye atakuwa anapatikana baina ya mabano mawili aidha parantezi mbili, hayo inakuwa ni ziada ya ash-sheikha ummu Abdillah. Al-ibaratu allati lam nafhamha ja'alna makanaha hakadha, ibara ambazo tulikuwa hatukuweza kuzifahamu basi tulikuwa tukiweka sehemu yake nukta tatu. Yaani pepako nukta tatu ni sehemu ambapo hatukusikia ibara matamshi ya kusikika vizuri. Hadha wajaza rabbi khairan man tasa'adat ma'i fi tafrighihi wa li'inayati bihi, Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya mjaze kheri nyingi ambaye ameshirikiana na mimi, ambaye ndiye nisaidiza katika kusimamia kazi hii ya kuweza kuchukua audio hii na kuweka kwenye risala hii na kuweza kuitoa na kujihimiza kwayo. Baraka rabbi laha wa thabbatana wa iyaha hatta nalqahu subhanahu, Allah anibariki kupitia huyo, kupitia huyo, yani sababu huyo aliyenisaidiza kufanya kazi hii, Allah anibariki na mbariki pia, anitubariki sote na atuthibitishe, yani sisi naye pia mthibitishe hadi siku tutakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tawfiquna illa billahi wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, na tawfiki yetu hatukuwafikishwa kuweza kufanya jambo lolote, aidha hatuwafikishwi kwa jambo lolote isipokuwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, naye ndiye wa kututosheleza, naye ndiye wa kutegemewa kila kitu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo umekuwa ni utangulizi wa ash-shaykhatu ummu Abdillah bintu Sheikh Muqbil hafidhaha Allah ورحم الله شيخنا المحدث العلامة مقبل بن هادي الوادعي. كشا نقطة نفاتية محاضرة ويني وشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم كوني صفحة يتعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نستقبل شهر رمضان لشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الخطبة الأولى؟ Vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Hutuba ya Sheikh Muqbil Allah mrehemu. Sheikh alianza akisema, inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sifa zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, tunamhimidi yeye Allah, tunamuomba msaada yeye Allah, tunamuomba msamaha yeye Allah. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, na tunajikinga kwa Allah kutokana na shari za nafsi zetu. Wa min sayyiati a'malina, na kutokana na makosa tunayoyatenda, duana makosa matendo yetu. Man yahdillahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil fala hadiya lah. Yule aliyeongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka huyo kaongoka. Na yule ambaye aliyeachwa kwenye upotevu, bila shaka huyo hakuna wa kuweza kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Na nashahidia kwamba hakuna abudi wake kwa haki isipokuwa yeye Allah peke yake ambaye hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Na ninashahidia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mja wa Allah na ni mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi ambao mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, na wala msifi illa wa antum muslimun, isipokuwa mfariki hali ya kuwa mko Waislamu. Naam, aya hii aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, yani Allah mumtii na wala msimuasi, mumtaje Allah, msimsahau, mumshukuru Allah, msimkufuru Allah, yani mfanye mema, msifanye madhambi, msifanye maasi, yani muwe wema kabisa, muwe wacha Mungu sawa sawa. Hii ikawa na uzito kiasi fulani kwa masahaba, kwa msimamo wao, wama yuqawa ala hadha, nani anaweza kufanya kitu kama hiki? Washaka alayhi, na ikawa kuya nzito, hadi Allah alipoteremsha aya nyingine akasema, fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri muwezavyo. Kwa maana aya hii ikawa ni mansukhu kama jinsi wanavyosema maulama, na hiyo imethibiti kwa Ibn Mas'ud, athari iliyokuwa mawqufu, yani ni sahihi mawqufu. Kirudilia katika kitabu cha tafsiri ya Ibn Kathir, ndio alizungumza kwamba an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Naam, akasema wala tamutunna ila wa antum muslimun, namsifi isipokuwa mfariki hali ya kuwa mko Waislamu. Kwanza kwenye hii aya hapa ambayo tumesema kuwa fattaqullahi ikawa ni mansukhu, ikawa imevutwa na aya ya kusema fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadri muwezavyo, mcheni Allah kadri muwezavyo. Baadhi wanazuoni kwa wamesema kwamba ni mansukh, imevutwa. وقال علي بن ابي طلحه لابن عباس رضي الله عنه. علي بن ابي طلحه رضي الله زوجو علي بن ابي طلحه kutoka kwa ibn Abbas رضي الله زوجو لاو kasema itaqu Allah haqqa tuqatihi lam tunsakh. Hii aya haikuvutwa, walakin haqqa tuqatihi, neno haqqa tuqatihi, ukweli wa kumcha Allah sawa sawa, yani an yujahadu fi sabilihi, yani an yujahidu fi sabilihi haqqa jihadihi, ni mtu kupambana katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kupambana sawa sawa. Wala ta'khudhuhum fi llahi lawmata la'im, na wala wasichukuliwi na lawama yoyote katika njia yake Allah, maadamu wakati mtu unapoingia katika haki ni haki, unaizungumzia haki, usiogopi kulaumiwa eti nikikataza ilikosa nitalaumiwa, watu watanilaumu, acha njikele zangu tu kimya. La haqqa tuqati wa yaqumu bil qist walau ala anfusihim wa abaihim wa abnaihim, na wao waadilifu, yani wanasimamisha uadilifu, wanafanya uadilifu, japo iwe ni uo uadilifu unakuja kuwaponda wao, yani mimi nimefanya kosa. La, naona hapa hii ndio haka, lakini napashwa nijipe sheria nijitetee, na asla na haya makosa ya mijaa leo. Unaweza kukutana na msomi wa dini ameparua ndevu, kenda kumuuliza na kwambia tazama vizuri, kwanza tutafute hukumu ya kutoa ndevu yake, wewe kubali kosa tu. Mtu anakuambia, mtu amevaa maisbani, ukienda kumwambia na kwambia hamna cha wewe kubali tu, huyo ndio uadilifu. Haqqa tuqati, kubali kosa na uombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usitaki kujitetea. Au namkuta mzazi wako kaanguka kwenye kosa, eti unaona la mimi nikisema hili kwa kuwa ni mzazi wangu, hapana, haitakuwa picha nzuri. Ya hii ni khiana unakuwa umefanya. Ni khiana unakuwa umefanya. Kama sikusahau, Imam Ibn Ma'in rahimahullah aliulizwa kuhusu baba yake. Imam akawa amekaa kimya. Lakini baadaye akasema hii ni dini, akasema baba yake ni dhaifu, akamdhaifisha baba yake. Hii ndio haki inapaswa kuwa hivi. Haki unaisema japo itakuja kuwa ni chungu juu yako wewe mwenyewe au kwa mzazi wako au kwa mtoto wako, ila ni haki tu isemwe. Kisha tuposema wala tamutunna ila wa antum muslimun, msifi hali ya kuwa mfariki mko Waislamu, yani msifi isipokuwa mfariki hali ya kuwa mko Waislamu, yani hafidhu ala alislami fi hali sihatikum, muhifadhi Uislamu wenu hali ya kuwa mko na afya njema, wa salamatikum na kwenye amani, litamutu alaihi, ili mfe mko kwenye Uislamu, mfe mko katika hali nzuri ya Uislamu uliokuwa mzuri. Ila leo mtu akiwa na afya njema, wallahi la yaabudu Allah, hamuabudu Allah. Akipatwa na matatizo anarudi kwenye msala, anasali ipasavyo, anasali hadi anasahaulika. Akipona tu, akiondolewa shida zake, anamsahau mwana wake. Akiwa kwenye amani, yeye hamkumbuki Allah. Vita zikishaanza huko, ndo naona sasa anaanza kilio siku na mchana, anamlilia ewe Allah tunusuru. Ya shababu, ya ikhwani, tumkumbuke Allah katika hali zote. Kadhalika ikaja kwenye hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia Abdullah ibn Abbas aliposema hadithi mashuhuri, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimat, na kwa hakika mimi nitakufunza baadhi ya maneno. Akamwambia ihfadhi Allah yahfadhuka, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Ihfadhi Allah tajidhu tijahak, muhifadhi Allah utamkuta mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah, utakapoomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, utakapoomba msaada omba msaada kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhir alhadith, hadith amepokea Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih. Bimaana utakapo muhifadhi Allah, hifadhi sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala, zitende zitekeleze jinsi inavyotakikana, basi Allah utamkuta. Utakapopatwa na matatizo, Allah atakuwa yuko pamoja na wewe, kama jinsi ilikuja kwenye riwaya nyingine, ihfadhi Allah tajiduhu amamaka, ta'arrafu ila Allah fi ar-raha ya'rifuka fi shidda, mjue Allah kwenye shida zako, kwenye raha, wakati uko na raha zako mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, basi naye pia wakati wa matatizo atakukumbuka, hatokuacha, hatokutupilia. Naam, tunaendelea. Kwa hiyo watu tujitahidi sana kuwa tunafanya ibada inavyotakikana. Ikaja kwenye athar athari iliyoko sahihi ya kwenye kwa Imam Muslim na Imam Ahmad, ambayo inasema la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, asifariki mmoja wenu wa illa afariki hali ya kuwa ni mwenye dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anakutana naomba dua, ukuwa anasikia nakwambia la, sijui kama dua yangu itakubaliwa, la tafal hakadha wala taqul hakadha. Usiseme maneno kama hayo, muombe Allah ipasavyo, kama jinsi ilikuja kwenye athar nyingine ambayo Sheikh Al-Albani amesahihisha. Anasema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Allah aliyakuwa mko na yaqini kwamba Allah atakujibieni. Muombeni Allah aliyakuwa mko na yaqini kwamba Allah atakujibieni, sio naomba na huku uko na mashaka mashaka. Naam, Sheikh akaendelea kusema ya ayuha an-nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hapa tuko katika khutbat al-haja, mukaddima wa sheikh. Hapo sema enyi watu, mcheni mola wenu, itaqu rabbakum, mcheni mola wenu alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ambaye kakuumbeni kutokana na nafsi moja. Sote katuumba kutokana na nafsi moja ambayo ni Adam alayhi salam wa salat. Wa khalaqa minha zawjaha, kutoka kwenye ile ile nafsi moja ile akawa ameumba mkewe, bi maana kamuumba Hawa kutokana na Adam. Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, kupitia hao wawili hao Allah akawa amieneza, akawa mizagaza, akawa amieneza watu wengi, wanamume na wanawake. Bimana kupitia Hawa na Adam Allah akawa ameumba wengine wanadamu kupitia hao watu wawili. Wataqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, mumche Allah subhanahu wa ta'ala ambaye mnaombana kutoka kwa Allah kupitia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, yani mnaombana kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana alaykum raqiba, kwa hakika yani mnaombana kwake yeye Allah. Bi maana nikisema kwake yeye nakusudia nini? Yule mtu unasikia anakuambia as'aluka billah, ninakuomba kwa ajili ya Allah, sawa? Naambia mcheni Allah, wattaqullah, na mumche Allah ambaye mnaombana kwa ajili yake yeye. Wal arham, na kwa ajili ya udugu. Hapa kuna tafsiri mbili za ambazo wanazuoni wanavyozungumzia. Wakasema hapa ya kwanza ni mtu mfano anakuambia ninakuomba kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya udugu, yani mimi kama ndugu yako nakuomba kwa ajili ya Allah na kadhalika mimi kama ndugu yako, ushaona? Yani as'aluka billahi wa birrahim, hiyo ni kauli moja katika tafsiri ya hiyo. Na kauli nyingine ni kusema kwamba na kuomba mcheni Allah ambaye tasaaluna bihi, mnaombana kwake Allah, kwa ajili yake Allah. Wattaqul arhama an taqta'uha, na muogope kukata udugu wenu, muogope kuvunja udugu wenu, kitu ambacho leo watu huwa wanajionea kwamba ni jambo la kawaida. Watu wanaona jambo la kawaida sana. Inna Allah kana alaykum raqiba, kwa hakika Allah ni mlinzi kwenu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mlinzi kwenu. Allah ndiye anayetulinda, na ila shaka hatuna nayo shaka. kitaka hifadhi, omba kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Naam. Enyi ambao mliamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawlan sadida, na mseme maneno yaliyokuwa mazuri, mzungumze maneno yaliyokuwa mazuri, maneno yaliyokuwa ya haki, maneno ambayo yanayowafikiana na matendo yenu. Sawa. Allahu akbar. Akaendelea kusema, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah atakutengenezeeni matendo yenu na atakusameheni dhunubakum, dhambi zenu. Kusema kwenu maneno yaliokuwa mazuri, mkimcha Allah subhanahu wa ta'ala na mkao wenye kuongea maneno yaliokuwa mazuri, la shaka Allah atakutengenezeeni a'malakum, matendo yenu yatakuwa sawa na atakusameheni dhambi zenu. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na yule ambaye atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi huyo kafaulu, kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kumtii Allah na mtume ni kufaulu kuliko kuwa kukubwa. Kumtii Allah ni kufuata aliyoamrisha na kuacha aliyokataza. Kadhalika kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ni kufuata yale aliyotufundisha na kuacha yale ambayo mtume aliyotukataza. Leo nakutana mtu amiparua kidevu chake sawa sawa, alafu anakuambia eti ni mpenzi wa mtume. Kef, utakuwa mpenzi wa mtume na wewe ni mtoaji wa mandevu? Kala, hiyo itawezekana? Kwa hiyo waqulu qawlan sadida, na muongee maneno yaliyokuwa mazuri. Iqrima rahimahullah akasema, alqawlu sadid ay la ilaha illa Allah. Qawlu sadid ni kusema, ni kutamka la ilaha illa Allah. Kitamka la ilaha illa Allah, Allah takurahisishia matendo yako. Na wengine akasema as-sadid bi maana as-sidq, kuwa mkweli. Naam. Wengine wakasema as-sadid bi maana as-sawab wal kullu haqq. As-sawab maana haki, mtu kuzungumza haki. Na hizo kauli zote zipo kwenye usawa. Kaulu sadidi, la ilaha illa Allah, kauli iliyokuwa nzuri, iliyokuwa njema, iliyokuwa ya haki ni kutamka la ilaha illa Allah, kuongea ukweli, ni kaulu sadidi, ni kauli ya haki ambayo Allah anaipenda subhana, Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda. Ukweli ni kitu ambacho kinachopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhidduhu, na kinyume chake sasa uongo ni kitu ambacho Allah hakipendi. Yafaa watu tuwe wa kweli, hakuna haja kuikaa tunazungumza uongo, watu tunadanganyana, hala haja, bali yanakuja kuangusha sifa ya mtu. Ama baad, ama baada ya hayo yaliyotangulia, Sheikh anasema, fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Darsa letu la pili tutakuja kuanzia kwenye aya hii. Hayo hivi tunaishia hapa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika.